Ars doloris, radus tanca. Îmi trebuie o nouă suferință ca să mă pot deprinde cu uitarea, căci în furtună numai o furtună stâmpără pe stânci descătușarea. Îmi trebuie o durere fără seamăn, durerea veche să mă pot înfrânge, căci numai când voi plânge în tăcere, pentru tăcerea ta nu voi mai plânge. De ce te miri? E loc destul în mine pentru un vulcan ce așteaptă să erupă. E loc destul în mine pentru vinul turnat la zile mari din cupa în cupă. Sunt mai încăpător decât o rană, mai vas decât o peșteră din ere, și poate că e loc destul în mine și pentru tine și pentru tăcere. Dar pentru mine nu e loc de mine. Singur nu-mi găsesc în mine locul. De aceea vreau o nouă suferință, din care focul meu să-și soarbă focul. De aceea vreau o nouă îngleștare, pe care harfa mea s-o strângă în coarde, căci numai când voi arde în mii de ruguri, pe rugul meu aprins nu voi mai arde.